بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فترشوي درس كي منغ ده قانون نافذونك مبارك بحث کرو. قالت منغ ويليو چه ده موجودة حكمتون وطول إداري وطول تشكيلات ده بشري قوانين نافذي، نو پا ده وجه دويتا تاغوتي حكمتون ويليكي او دويتا تواغيت ويالمخ كي ده حجت قائم ولنا جائز دي، او بیم ویلیو چې مسلمان ته پکار دی چې د طاغوتی حکومتونو په باره کې یو څو خبرې وپیژني. نو په هغه مسایلو کې یوه خبره دا وه چې د دغه طاغوتی حکومتونو دین اساسي او جمهوري قانون دی، اسلام نه دی، اگر که ځان ته مسلمانان هم وي، او د دوی رب د قانون سازانو لجنه ده. او په دې هم هلته دلایل ذکر کړي وو. بله مسله هم دا بیان کړې وه چې دوی د موحدینو سره سخته دښمني لري او دا کوشش کوي چې مسلمان د خپل دین نه لري وساتي، او داسې مسلمان ترینه جوړ کړي چې دوی ته ترینه هیڅ ضرر نه وي. نو اوس د دغه تیر شوي درس متعلقه بله یوه موضوع بیانوم. موضوع دا ده چې ما الذي يجب علينا تجاه هؤلاء الطواغيت، د دې طواغيتو په مقابل کې موږ ته څه کول پکار دي او زموږ څه فریضه ده. نو د دې وضاحت دا دی، هر کله چې موږ او تاسو په دې خبرو پوه شو چې دا طاغوتي حکومتونه دي، نو په موږ او تاسو باندې د دوی په مقابل کې یو څو کارونه کول فرض دي. هغه کارونه دا دي: اول، ان نکفر بهؤلاء الطواغيت، په دغه طواغيتو باندې کفر کول فرض دي. دلیل په دا آیات دی چې الله عز وجل فرمایي: فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. چا چې کفر په طاغوت وکړه او ایمان یې راوړ په الله باندې، نو یقینا د منګولې ولګولې په مضبوطه کړۍ باندې نشته قطع کېدل د هغې دپاره. تفسیر د آیات دا دی چې د آیات په شروع کې اسم شرط راوړل شوی دی چې دو جملې غواړي، یو ته فعلي شرط وي او بل ته جوابي شرط یا جزا وي. نو دلته اسم شرط من لفظ دی او فعلي شرط یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله دی، او جوابي شرط فقد استمسك بالعروة الوثقى دی. عروة الوثقى څه ته وي؟ نو دې باره کې د مفسرینو ډېر اقوال دي. یو دا چې لا اله الا الله ته وي، دویم دا چې قرآن ته وي، او دریم رسول ته، او څلورم اسلام ته وي. ولیکن د عروة الوثقى دغه ټولې معنی صحیح دي. نو په آیات کې د ایمان او اسلام دپاره دوه خبرې شرط شوي دي: یو دا چې په طاغوت باندې کفر کول، او دویم دا چې په الله باندې ایمان راوړل. نو اوس چې څوک په الله باندې ایمان لري ولیکن په طاغوت کفر نه کوي، نو دا پوره مؤمن نه دی، ځکه چې د ایمان دپاره چې کومې خبرې شرط شوي دي نو ده هغه خبرې پوره ادا نه کړې، نو په عروة الوثقى باندې عمل ونه کړ. همدارنګه د دې آیات تعلق د کلمې د شهادتینو سره هم دی. هغه داسې چې کله یو سړی ووي چې اشهد ان لا اله الا الله، نو موږ ترې تپوس کوو، ته ویو آیا ته خو د الله نه ماسوا نور باطل معبودان نه منې؟ یعنی د قانون سازانو لجنه او د پارلمان والا خو به خپل معبودان نه منې، د هغوی باطل قوانین خو به نه منې. نو که دغه باطل معبودان یې نه منل، یوازې د الله تعالی قانون ته تسلیم او یوازې د الله تعالی بندګي کوله، نو موږ ورته ویو چې ستا ایمان صحیح دی، تا د بندګۍ حق یوازې الله ته ثابت کړی دی او د غیر الله نه دې نفي کړی دی، نو ستا دغه کلمه تا ته فایده درکوي. او که چېرته دغه کلمه ګو شخص د الله نه ماسوا نور باطل معبودان هم منل، یعنی د قانون سازانو د لجنې او د پارلمان اعضاو والاو دپاره چې دی د قانون سازۍ حق یې ثابتو او دغه اساسي او جمهوري قوانین یې منل، نو موږ ورته ویو چې تا حق د عبادت یوازې الله ته نه دی ثابت کړی، بلکې غیر الله ته دې هم ثابت کړی دی. نو دغه کلمه تا ته هیڅ پیدا نه درکوي. نو معلومه شوه چې د آیات تعلق د کلمې د شهادتینو سره مشته دی. نو پکار ده چې د آیات په معنی ځان پوه کړو چې په عروة الوثقام عمل لیشي. دلته یو سوال راځي، هغه دا چې په تاغوت باندې به په څه طریقې کوبر کړو چې په دې آیات عمل لیشي چې الله فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نو د دې سوال جواب په دې آیت کې ذکر دی چې الله فرمایي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله فرماي يقينا اشتد الساس دفارا نمونا دتا بداري خيستا إبراهيم عليه السلام كي وباقا كسانو كي شداغي سرو كلا چه دوي خبر قوم تويلا یقینا موږ تاسو نه بیزاری او ستاسو د معبودانو نه بیزاری، ما سوا د الله نه موږ په تاسو کفر کړی دی او زموږ او ستاسو په مابین کې دښمني او بغض همیشه دپاره ښکاره شوی دی تر دې چې تاسو په یو الله باندې ایمان راوړئ. په دې آیات کې په تاغوت باندې د کفر کولو طریقه ذکر ده، خو بعضې نور مسایل هم پکې شته دی. نو اول به هغه مسایل ذکر کړو او بیا به په تاغوت باندې د کفر طریقې ذکر کړو ان شاء الله. نو اوله مسله دا ده چې په دې آیت کې ولې الله عز وجل زموږ دپاره د ابراهیم علیه السلام اقتدا او تابعداري نمونه وګرځوله، سره د دې نه چې زموږ پیغمبر خو محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم دی او د هغې تابعداري په موږ فرض ده، ځکه چې الله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نو د ابراهیم علیه السلام تابعداري الله عز وجل ولې په دې خاص مسله کې مستثنا کړه؟ دې څه وجه ده؟ نو د دې وضاحت دا دی چې الله عز وجل زموږ دپاره د ابراهیم علیه السلام تابعداري د یو څو اسبابو د وجې نه نمونه وګرځوله. هغه اسباب دا دي، اول سبب الله عز وجل ابراهیم علیه السلام د ټولو خلکو پیشوا ګرځولی دی په دې آیات کې چې فرمایي اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله ابراهيم عليه السلام ته فرمایلی یقینا زه تاسو ټول خلکو لپاره پیشوا ګرځم. نو هغې وویل چې زما د اولاد نه هم امامان وګرځوه. نو الله وفرمایل چې زما د امامت ته اوس ظالمانو ته نه رسي. نو ابراهیم علیه السلام د ټولو خلکو پیشوا دی. دې وجې نه خو یهود وی چې ابراهیم علیه السلام یهودي و او نصارا وی چې ابراهیم علیه السلام نصرانی و او د ابراهیم علیه السلام نبوت او امامت مني. نو ځکه خو الله په دوی رد کړی دی، فرمایلی دی یا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده. هذا كتاب ولو تاسو ولې د یو بل سره جګړه کوئ په باره د ابراهیم علیه السلام کې، او حال دا چې نه دی نازل شوی تورات او انجیل مګر وروسته د هغې نه نازل شي. نو ولې تاسو دې ته یهودي یا نصراني ویوئ؟ تاسو دینونه خو د ابراهیم علیه السلام نه وروسته راغلي. بیا فرمایي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نو ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني لكن كلك موحد او نو ده مشركاننا هم دارنگا مشركانم ابراهيم عليه السلام منلو. نو په هغوی هم الله رد وکړه چې وما کان من المشرکین، هغه خو مشرک نه. نو معلومه شوه چې ابراهیم علیه السلام لره د ډیرو دینونو والا خلک مني، او هر چه نور پیغمبران دي نو په هغوی کې د دغه دینونو والا څه نا څه اختلاف شته دی. لکه یهود چې موسی علیه السلام مني او محمد صلی الله علیه وسلم نه مني، نصارا چې عیسی علیه السلام مني او محمد صلی الله علیه وسلم نه مني او د ابراهیم علیه السلام امامت او نبوت به ټول مني. نو ځکه خو ابراهیم علیه السلام پیشوا دی. هر کله چې یهود او نصارا د ابراهیم علیه السلام امامت او نبوت مني نو موږ ته ممکن ده هغوی سره په دې آیات باندې مناظره وکړو. ورته ووایو چې تاسو خو ابراهیم علیه السلام منئ نو ولې د هغې خلاف کوئ؟ هغې طریقه خو دا وه چې په دې آیات کې ذکر ده لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخر الآية. نو موږ دوی په دغه آیات سره ملامته کولی شو. نو یو حکمت او یو سبب د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ دغه کیدلی شي، والله تعالی اعلم. دویم حکمت او دویم سبب د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ، والله تعالی اعلم، دا کیدلی شي چې ابراهیم علیه السلام یوه کارنامه کړې وه په داسې حال کې چې هغه کمزوری و، ځان ته و. کارنامه دا وه چې کله ده ته قوم راغی او دعوت یې ورته ورکړه چې راځه موږ سره اختر ته لاړ شه. نو هغه ورته عذر وکړه چې زه مریض یم. نو کله چې ته نه قوم لاړ نو ویې ویل وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قسم په الله چې زه به چل جوړ کړم ستاسو معبودانو ته وروسته دغه نه چې تاسو وګرځئ شا کوونکي. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نو کړلې د دوی دغه معبودان زره زره غیر د مشر د دوی نه د دې لپاره چې دوی هغې ته راوګرځي. نو ګوره ابراهیم علیه السلام ځان ته په یو کس بوتان مات کړي وو. نو کله چې بېرته قوم راغی او خپل بوتان یې زره زره ولیدل نو ویې ویل قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ویل چې زموږ د آلهو سره دا کار چا کړی دی؟ دا خو لوی ظالم دی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. نو بیا دوی ویله چې موږ د یو ځان نه اورېدلي دوی بدي ویله هغه ته ابراهیم ویلې کېږي. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. نو بیا وویل چې تاسو دغه ځان راولئ د خلکو مخامخ د دې لپاره چې تماشې وکړي. نو معلومه شوه چې ابراهیم علیه السلام د دغه کارنامې د وجې د امامت مستحق وګرځېده. نو دا هم یو حکمت کېدلی شي چې د دې په وجه الله عز وجل ابراهیم علیه السلام لره زموږ دپاره او د ټولو خلکو دپاره مقتدا وګرځوه. بیا په دغه آیات کې وروسته فرمایي والذین معه او هغه کسان چې د ابراهیم علیه السلام سره ملګري وو. نو د هغوی په قدم لاړ شئ. نو د ابراهیم علیه السلام ملګري څوک وو؟ امام جساس رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې فرمایي المقصود بوالذین معه ای من آمن بابراهیم فی زمانه. وی د دې نه مراد هغه خلک وو چې په ابراهیم علیه السلام باندې د هغې په زمانه کې ایمان راوړی وو. دویم قول دا دی چې کل الانبیاء کانو علی هذا النهج الذي عليه نبی الله ابراهیم. د ټولو پیغمبرانو دغه طریقه ده، کومه طریقه چې د ابراهیم علیه السلام وه. نو صحیح دا ده چې دلته دواړه معنی مراد کېدلی شي، د ابراهیم علیه السلام د زمانې مؤمنان هم مراد کېدلی شي او ټول انبیا او رسولان هم مراد کېدلی شي. دلیل پیدا دی چې په سورة آل عمران کې الله فرمایي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقينا دير حق دار دخلكنا بنسبتك إبراهيم عليه السلام ته خامخا هغا خلق دي چه دي إبراهيم عليه السلام ته بداري کرد او دا پیغمبر دي محمد صلى الله عليه وسلم او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او الله تعالی دوست مؤمنانو دی. نو معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې مؤمنان هم د ابراهیم علیه السلام تابعدار او دغه یې طریقه وه او د نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقه ده. او په نبی صلی الله علیه وسلم چې چا ایمان راوړی دی نو د هغوی به هم دغه طریقه وي. نو د ابراهیم علیه السلام څه طریقه وه او هغې څنګه په تابوت کبر کړی و؟ موږ او تاسو یې تابعداري وکړو. په دې آیت عمل لی شي چې الله فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. او د ایمان شرط رابطه موجود شي. نو په تاغوت د کبر طریقې اوله طریقه هغه دا ده چې د تاغوت نه براءت او بیزاري کول، لکه ابراهیم علیه السلام چې براءت او بیزاري کړې وه. الله فرمایي اذ قالوا لقومهم انا براء منكم. نو د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ دپاره اول شرط د ټولو کفارو نه براءت او بیزاري کول. نو براءت څه ته وي او د چا نه براءت پکار دی؟ نو د دې پېژندل پکار دي د دې دپاره چې په دغه شرط عمل لیشي. د مختار الصحاح حواله وي بریئه په معنی د سلیمه وخلیه وفارقه. نو براءت په معنی د بچوالي خالیوالي او جداوالي سره دی، لکه چې وي بارا الرجل زوجته ای فارقه، سړی د خپلې ښځې نه جدا شي. وبارع شریکه ای فارق، نو براءت په معنی د جداوالي سره دی. نو دا د براءت معنی شو. نو براءت د چا نه پکار دی؟ نو دې دپاره لازم دی چې موږ او تاسو چې کوم ملک او علاقه کې پاتې کیږو د هغه علاقې ډرې وپیژنو او د هغوی عقاید وپیژنو. نو په دغه علاقه کې چې څوک د اهل سنه والجماعه والی، نو د هغو نه خو براءت ممکن نه دی، بیزاري ترې نشي کیدلی. نو د اهل سنه والجماعه خلاف چې څومره ډلې، نو د هغوی نه براءت لازم دی. مثلا ته چې په یوه علاقه کې پاتې کیږې، نو هلته به یا اصلي کافر وي، یا به علمانیان وي چې دین به د نظام نه جدا کړی، او یا به اصلي مشرکان وي، یعنی اسلام ته به نسبت نه کیږي، غیر دین به وي، او یا به صوفیه مشرکان وي چې د تصوف عقیده به لري، لکه د افغانستان طالبان چې د تصوف عقیده لري، او یا به مرجعه مشرکان وي، او یا به سیاسي تنظیمونه او ډلې چې د جمهوریت قایل به وي. نو هر کله چې تا دغه ډلې وپېژندلې او د دوی عقیدې دې مو وپېژندلې چې مثلا د جمهوریت پاره خلک په شرک الطاعه کې واقع دي او همدغه عقیده ده، او د افغانستان طالبان چې صوفیه دي د شرک الطاعه تر څنګ په شرک الدعا کې واقع دي، ځکه د صوفیو ډېرې طریقې دي لکه د شاذلیه، تیجانیه، سنسویه، ختمیه او بریلویه. نو دغه طالبان پکې د بریلوینو په طریقه روان دي چې مشر یې احمد رضا خان، او د بریلوینو ډېر فاسد عقاید دي چې په اختصار سره به زه تاسو ته یو څو بیان کړم. د الله په باره کې د بریلوینو عقیده هغه د وحدت الوجود ده چې خالق عین مخلوق دی او مخلوق عین خالق، یعنی خالق او مخلوق یو ګڼل وحدت الوجود، او الله تعالی په هو سره رابلي، یعنی په داسې نومونو سره الله تعالی ځان ته نه یږي. او د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا عقیده لري چې نور دی، بشر نه دی، حاضر ناظر دی، او د الله تعالی نائب مطلق دی، په غیب پوهیږي. او د نبی صلی الله علیه وسلم ذات الله ته وسیله کول، او عقیده به یا محمد یا رسول الله سره رامدد شویل. همدغه شان عید میلاد النبی مناول، او د اولیاو په باره کې دا عقیده لرل چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه مغوره دي، یا د الله سره مساوي ګڼل، او دوی ته د غوث او د اقتاب او د ابدالو او د نجبا او لقبونه ورکول، او اولیاو ته رامدد شویل، او الله ته وسیله کول چې دوی ته زوات فاضله وي، چې په وسیله په زوات فاضله سره جایز ده. خاص کر د عبدالقادر جیلانی په باره کې سخت غلو کول، او د قبرونو تعظیم کول چې زیارتونه ګنبتې او جنگلی وغیره پی جوړول، او د قبرونو ښایسته کول او ډیوی وغیره پی بلول، هیله اسقاط کول، او د موحدینو سره سخته دشمنی لرل، خاص کر د شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن القیم او محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله سره سخته دشمنی لرل. دا د بریلوینو عقاید دي. دی وجنه علماوی صوفیه د شیګانو پیداوار ده، نو ځکه خو دوی د شیګانو ډیره سخته دفاع کوي او د دغه شرکي مزارونو ډیره کلکه دفاع کوي، او دغه طالبان غواړي چې د صوفیه دغه شرکي عقیده په ټول افغانستان کې رایج کړي. نن غرض کله چې تا د خپلې علاقې باطل پرسته ډلې وپېژندلې او د هغو عقاید دې وپېژندل، نو بیا به تېنه براعت کې دې طریقې چې د هغوی د پاسي د عقیدو نه به هم ځان پاکې، ځان به تېنه خالي کې، ته به دغه عقاید نه لرې او د هغوی د خوانه به مجدا کېږي که امکان، نو بیا به په براعت کې د ابراهیم علیه السلام مقتدي جوړېږي. خو د دې دا معنی ده چې دعوت به متنه کې، بلکې دعوت ورته کوه، ځکه دعوت د براعت سره منافی نه دی. نو داسې براعت به تېنه کې لکه څنګه چې صحابه کړی وو. د مثال به طور د صحابو یوه واقعه ذکر کوو. د مصعب بن عمیر رضی الله عنه یو ورور چې مشرک وو، په جنګ بدر کې بندي شوی وو چې نوم یې عزیز بن عمیر وو. نو په دې کې یو صحابي ورله لاسونه تړل. نو کله چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه ولیده، نو صحابي ته یې وویل چې کلک یې وتړه، ځکه چې د ده مور مالداره ده. نو دغه ورور یې ورته وویل، ته زما په باره کې دا وصیت کې، ته خو زما ورور یې. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ورته وویل، ته زما ورور نه یې، بلکې زما ورور دغه صحابي دی کوم چې تا تړي. سبحان الله. نو داسې براعت موږ او تاسو نه مطلوب دی. نو معلومه شوه چې د ابراهیم علیه السلام د تابعدارۍ اولنی شرط براعت کول دي. دویم شرط دا دی چې د دوی د معبودان نه به هم براعت کې، انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله. هغو ویلي چې موږ تاسو نه هم بېزاری او ستاسو د معبودان نه هم بېزاری ما سوا د الله، ځکه هره باطله ډله د غیر الله په بندګۍ کې څه ناڅه واقع، ولیکن د دوی د معبودانو په باره کې یوه خبره پیژندل پکار دي، هغه دا چې د دوی د بعضې معبودانو د ذات نه به هم براعت کېږي او انکار به تېنه کېږي، او د هغوی په باره کې چې کومې ګنده عقیدې دوی لري، نو د هغه ګنده عقایدو نه به هم براعت کېږي. ولیکن د دغه مشرکانو د بعضې نورو معبودانو د ذات نه براعت نه شي کېدلی، بلکې د هغوی په باره کې چې کومې ګنده عقیدې دوی لري، نو د هغې نه به براعت کېږي. لکه مثلا د مشرکانو مختلف قسمه معبودان دي، څوک د بوت عبادت کوي او څوک د کاڼي او څوک د ونې عبادت کوي، او د هغوی په باره کې د خیر او د شر عقیده لري چې خیر او شر د دوی په لاس کې دی. نو موږ به د دغه قسم معبودانو د ذات نه براعت کوو، او د دوی په باره کې چې کومه ګنده عقیده دوی لري، نو د هغې نه هم براعت کوو چې دوی خیر او شر نشي رسولی، او دوی معبودان نه دي، بلکې معبود یو الله دی. همدغه شان دوی د بعضې نورو معبودانو د ذات نه براعت نشي کېدلی، لکه نصارا چې عیسی علیه السلام خپل معبود ګڼي. نو موږ د عیسی علیه السلام د ذات نه براعت نشو کولی، یو چې عیسی علیه السلام نه منو، بلکې د دوی د دغه معبود نه به په داسې طریقې براعت کوو، ویو به چې عیسی علیه السلام اله نه دی، نه په ضرر چاته نشي رسولی وروسته دغه نه چې الله تعالی اسمان ته اوجد کړی دی. نو د عیسی علیه السلام نه انکار نشو کولی، د هغې د الوهیت نه به انکار کوو چې اله نه دی. همدغه شان علی بن ابي طالب او حسن و حسین رضی الله عنهم چې روافظ عبادت کوي، نو د دغه صحابه د ذات نه موږ براعت نشو کولی په دې طریقې چې موږ ویو چې دغه صحابه نه منو. نه، بلکې دغه صحابه منو، دا نیکان خلک دي، جنتین دي. خو د دوی په باره کې چې روافظ کومې ګنده عقیدې لري، نو د هغې نه براعت کوو په دې طریقې چې دغه صحابه الهه نه دي، نفع و ضرر چاته نشي رسولی. همدغه شان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې دغه صوفیه مشرکان د دې عبادت کوي، پیرانی پیر ورته وایي، نو د دوی د دغه معبود د ذات نه موږ براعت او انکار نشو کولی، ځکه چې دغه یو نیک سړی دی او د اهل سنه والجماعت علماونه یو عالم تیر شوی دی. ولیکن صوفیه چې د دې په باره کې کومه ګنده عقیده لري، چې د دې نه مدد طلب کوي او د دې په نوم وسیلې نیسي او د نفع او د ضرر نسبتو ته کوي، نو د دغه ګنده عقیدو نه برات په دې طریقې چې موږ ویو او دا عقیده لرو چې عبدالقادر جیلاني اله نه دی، د ده نه مدد غوښتل، دعاګانې ترینه غوښتل او د ده په نوم الله ته وسیلې نیول جایز نه دي، او دا هیڅ پیدا او ضرر چاته نشي رسولی. نو دغه معنا ده انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله ده. همدغه شان خپلې موضوع ته راځو چې د دې طاغوتي حکومتونو او د دې د قانون سازانو او د پارلمان اعضاو او د دې د ټولو تشکیلاتو د ذات نه م انکار کوو، ویو چې د دغه حکومتونو یو تشکیل هم نه منو او د دې نه جدا کیدل چې دا لازم ګڼو، او د دوی د قانون سازانو د لجنې او د پارلمان اعضاو په باره کې چې دغه طاغوتیان کومه ګنده عقیده لري چې د قانون سازۍ حق یې ورته ورکړی دی، نو د دوی د دغه ګنده عقیدې نه براعت او بیزاري کوو په دې طریقې چې دوی قانون سازان نه ګڼو بلکې قانون ساز صرف یو الله منو. نو دا معنا د دې آیات ده چې الله فرمایي انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله. نو د دې پورې په طاغوت باندې د کوپر دوه طریقې ذکر شوې او نورې طریقې به انشاءالله چې په بل درس کې ذکر کیږي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل